Muhterem efendim, dinimizde anne baba başta olmak üzere yaşlıları bereketi vesile ve belalara karşı paratoner kabul etmek esas olduğu halde, günümüzde bazı müminler arasında dahi onların yük gibi görüldüklerine ve az ya da çok zulme maruz bırakıldıklarına şahit oluyoruz. Her geçen gün biraz daha büyüyen bu problemin önünü almak için neler yapmalıyız? Hazreti Üstad'ın da ifade ettiği gibi bir yerde bu mesaj, bu külliyat, bu hakaiki imaniye ve Kur'aniye asırlardan beri rehneder olan bir kaleyi tamir ediyor diyor. Öyle bir kale ki başta bu kalenin işte bazı yerleri imanü billah, marifetullah, muhabbetullah, imanun bir rüsul, imanun bil kütüb, imanun bil kader, imanun bil haşrü ve neşrü. Hakikatleriyle alakalı. Bütün bunlar zir-i zeber olmuş, yıkılmış. Kimse inanmıyor onlara, değer vermiyor. İnanmama ve değer vermeme grupları oluşmuş. Ve bunlar cemiyetler teşkil etmişler. Ve kendilerine bir şey dedirtmiyorlar. Hani burada belki daha levsiyat sayacağımız şeylerin de cemiyetleri var. Şey deyip geçelim onlara. Ve bunlar kendi hukuklarını hukuk soğuda müdafaa ediyorlar, laf ettirmiyorlar. Her yerde mevcudiyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar ve her yerde var olmaya çalışıyorlar. Şimdi işte bu dalaletin, bağışlayın, bu sapıklığın, bu küfrün, bu ilhadın radyoaktif tesirinden müteessir olan İslam coğrafyası, bunda da öyle işte erkan-ı imaniyeye mütalik her mesele zir-i zeber edildi. En muhkem kalelerin duvarlarının yerle bir olması gibi. Yani bir taraftan onu dedikten sonra bir taraftan çok muhterem anne ve babaların hukukuna riayet edilmiyor. Yani bir o mevzuda Kur'an-ı Kerim'in bizim için hassasiyet ifade eden çok önemli bir hususu وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفْ hakikatini düşünün. Bir diğer taraftan da böyle darbelenerek, vurularak, kırpalanarak kapı dışarı edilen, bakılmayan, önüne konan bir bardak çay veya işte bir çanak çorba, onu 50 defa zıkımla ona yudumlatan evlatlar veya gelinler veya torunlar, anne babam, yani buna temas ediyor. O asırlardan beri rehneder olan kalenin içindeki işte aksesuar mı diyelim, parçalardan biri mi diyelim, bölümlerden biri mi diyelim, önem arz eden kıymetli rükünlerinden, esaslarından biri mi diyelim, hiçbir şey sağlam kalmamış. Her şey yerle bir edilmiş, zir-i zeber edilmiş. Okuduğunuz, okuyacağınız, okumaya çalıştığınız şeyler esasen işte böyle o asırlardan beri rehnedar olan kalenin restorasyonuyla alakalı. Yani duyguda, düşüncede insanları yeniden bir restorasyona veya ruhi varlıklar, irade varlıklar olması itibariyle, olmaları itibariyle rehabilitasyona tabi tutarak yeniden onlara kendi özlerine ait manaları ve değerleri kazanmaya çalışacaksınız. Yeniden onları bir kere daha inşa edeceksiniz. Şimdi o derde böyle bakmak lazım. Probleme böyle bakmak lazım. Problemden sizin misyonunuza bakmak lazım. Yani size düşen vazife. Bu meseleden dolayı müteessirseniz, üzülüyorsanız, her şey sizi incitiyorsa, bir zıpkın gibi içinize saplanıyorsa bence onun karşısında mutlaka insanca bir tavır belirlemek lazım. Böyle üzülüyorum, müteessir oluyorum, gözüm yaşarıyor deyip o meseleyi sadece hislerinizi ifade etmekle geçiştiremezsiniz. O mevzuda mutlaka bir şey yapmanız lazım. Bir kere Allah'ın emri, sonra o manzarayı, o tabloyu Allah sana göstermekle bir de meseleyi senin vicdanına emanet ediyor. Bak bu benim emrim. Bir de sen şu vicdanına bak, yani bunun karşısında müteessir oldu. Öyleyse ne yapman lazım? Bunun mutlaka tamir edilmesi lazım. Değişik vesilelerle bu husus üzerinde durulmuştur yani. Bu hukuk üzerinde, anne baba, nene dede hukuk üzerinde, büyüklere karşı hukuk üzerinde durulmuştur. Bütün dünyada bu mesele maalesef yerle birdir, male maldır. yine azıcık böyle Oğuz'dan bahsetmek mümkünse şayet, zannediyorum bu bahsız İslam coğrafyasında yine örnekler göstermek mümkün olabilir. Hala bazı kimseler hakikaten anne ve babalarına karşı saygılıdırlar, itaat ediyorlardır. Öyle uf deme inceliğinde, dememe inceliğinde onlara karşı saygılarını ifade etmeseler bile tartaklamazlar, açıktan açığa onlara karşı yüzlerini ekşitmezler, hırpalamazlar, incitecek söz söylemezler, yedirirler, içirirler. İsterse bu mülahazaları vefat edip gidecekler anda nasıl olsa mirasları bize kalacak, ne diye incitelim bunları? Sonra gider varlıklarını bir hayır kurumuna bağışlarlar, bir vakfa bağışlarlar. Endişesi olsun, isterse başka şey olsun. Niyetlerine göre mükafat görürler ama fakat o anne babayı incitmeme bence ayrı bir şeydir yani. Başlı başına hadise olarak bir fazilettir. Bir erdem meselesidir. Ama bir şeyin böyle gerçek derinliğiyle gerçekleşmesi niyete bağlıdır. İnnemel amalü binniyat ve innemel likulli imrin ma neva. Bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı, tamamen bu bir eğitim sisteminin bütününü alakadar eden bir konu. Yani cami bu meseleyi işlemesi lazım. Herkes inandığı ölçüde yuvada bu duyguyu canlandırması lazım. Ve siz de elinizdeki imkanlarınızla, neyiniz var yani sizin? Nereye kadar tesiriniz var? Nereye kadar eliniz ulaşıyor? Bir gazeteniz varsa, bir mecmuanız varsa, birkaç mecmuanız varsa, bir radyonuz varsa, bir televizyonunuz varsa, bence büyük ölçüde bunlar da, onlar o hususlarla alakalı programlar hazırlamanız lazım. Eğer dizilere eğiliyorsanız bence dizileri bu mevzuda tamir edici mahiyette, insanlara yeniden kendileri olma duygusunu telkin edici, aşılayıcı mahiyette diziler oluşturmanız lazım. Yani size göre senaryolar yapmanız lazım. Sizin terbiye sisteminize göre bir şeyler hazırlamanız lazım. Ona göre bir kısım yapımlar ortaya koymanız lazım. Meselenin öbür tarafı, topyekun bir toplumu kucaklama mevzu, eğitim sistemiyle, adli sistemiyle, hukuki sistemle, hayır anneye babaya bakamamazlık yapamazsınız. Bu hukukun diyebileceği bir şeydir yani. Adliyenin diyebileceği bir şeydir. Hatta mülki idare bile bu mevzuda müdahale edici şekilde karışamaz o işe. Ancak o insanların elinden tutar, onlara yardım eder. Belki annenin, babanın veya dedenin, nenenin haklarını alabilmeleri mevzunda rehberlik yaparlar, yol gösterirler. Yani sistem sizi aşar, sisteme müessir olmak sizi aşar. Ama sizin de kendinize göre yapabileceğiniz bir alan vardır. Oyununuzu kendi alanınızda oynarsınız. Yani size aleme açık tribünlerde oyun oynatmıyorlarsa şayet, kapınızın önünde bir çit çevirirsiniz, onun içinde bir tribün oluşturursunuz. Orada kendi oyununuzu size göre kurallarla oynarsınız. Ama bu bir gün yaygınlaşır, genişler, ibret alınır bundan. Hakikaten belki bir gün Allah sizin bu samimane tavır ve davranışlarınıza, niyetinizdeki derinliğe, o mevzudaki gayretinize teveccüh buyurarak toplumun kalbini de yumuşatır. Toplum çapında bu probleme, en büyük dertten daha büyük olan bu probleme toplum çapında çareler aranabilir. Tedavi yollarına tasaddi edilebilir. Çözüm reçeteleri sunulabilir Allah'ın izni inayetiyle. Evet, burada مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ esprisine bağlayalım. Hepsi yapılamıyorsa şayet hepsini birden terk etme de doğru değildir. Mutlaka yapmaya çalışmalı. Evet, Hazreti Pir'in bir sözüyle bu mevzuda şeyi noktalamak istiyorum. Yani anne babaya ait şeyde ben çok zorlandığını görüyorum burada. Böyle mantıklı olarak ben daha ne desem ki, yani psikoloji açısından ne desem ki, pedagoji açısından ne desem ki, insan re'fetini, şefkatini tetikleyecek daha neler söylesem ki, sit diyor mesela, ben kasem ederim diyor, size de inandırabilirim bunu diyor orada. Şimdi bunun böyle yani bir yönüyle baktığınız zaman orada çok altını doldurmuyor. Demek ki elinde ne varsa o mevzuda bütün gayretini ortaya döküyor. Amanın diyor, bu Ege Havzası'ndaki bir tabirdir. Amanın filan deyip, sakın zinar manasında kullanılır. Amanın diyor, anne babanın hukukuna riayet edin diyor. Sizi de inandırabilirim ben diyor. Bakıyorsun bir şey demiyor artık, diyecek bir şey kalmıyor. İşte ona sözün bittiği yer denir yani. Artık söylenecek bir şey kalmamış demektir. Ve burada anne ve babanın hukukuna riayetin ne kadar önemli olduğunu, Kur'an'la örtüştüğünü görürsünüz. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالْدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ حَدُهُمَا اُكْلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. Allah hakkı, sonra anne baba hakkı. Allah hakkı, sonra anne baba hakkı. Bakın, umumi hukuk silsilesine bakın, manzumesine bakın, anne baba hakkı diyor. İdrak ederseniz, yetişirseniz, onlarla beraber aynı zamanı paylaşırsanız, ha zinhar sakın hiçbir hadise karşısında onlara uf bile demeyin. Bu üzerine yürüme demek değildir. Bir haktan mahrum etme demek değildir. Bir teklifleri karşısında hissiyatına kapılarak uf demektir. Aynen Arapçada da uf demek, Türkçede de uf demek. Ona karşı şiddet tavrını ortaya koyma demektir bu. Vela tekullahum uf. Şimdi Hazreti Pir'in o mütalasına bakılınca örtüşüyor bunlar. Bir de diyor ki, demek ki annesine babasına isyan eden insan bozması bir canavardır diyor. Burada bir hınç alma mülahazası araştırmamak lazım. Hakikaten annesine babasına saygısızlık yapan, isyan eden, baş kaldıran, onların hukukunu çiğneyen insan o duruma bakınca hakikaten aklınızdan geçen şey şudur. Allah hayvan, bu hayvanları neden acaba insan suretinde yaratmış? Bir anneye, bir babaya insanlar bunu yapıyorlarsa bunların hayvan olduğunda şüphe yok. Ama panter, bağışlayın özür dilerim, ama ayı, ama kaplan, ama arslan, ama Allah'ın başka belası kurt. Fakat demek ki Allah bazı hayvanları insan suretinde yaratıyor. Bu da Kur'an'ın bir emriyle değişik meselelerde bu ilahi emirleri görmezlikten gelerek serazat yaşayan, çakır keyif yaşayan, kendi keyfince bir çizgi takip eden insanlar için kel enhami belhum adallu sebila diyor. Bunlar hayvan gibi, daha doğrusu hayvandan daha aşağılık mahluklardır diyor bunlar. Şimdi Kur'an'ın bu emri, orada itaat mevzundaki tavsiyesi, Hazreti Üstad'ın o mevzudaki ifadeleri ve beyanları, meseleye bakılacak olursa mesele çok ciddi bir meseledir. Mesele bütün vehametiyle böyle çok duyulmuyor vicdanlarda. Sanki olurmuş gibi geliyor. Bu veba başta batıda başladı. Batıda böyleydi, burada da öyle. İşte o modernite kılıfıyla, ambalajıyla bizim o güzelim dünyamıza da nüfuz etti, sızdı, sirayet etti. Anne baba ne olacak yani? Sizi bakıp büyüttükten sonra onların o bölgede yaşamaya hakları yok. Bir natürel seleksiyon var, bir de idari seleksiyon niye olmasın ki? O bir zaman Isparta'da olduğu gibi, hani komünist Isparta vardır, tarihte bahsedilir. Böyle yaşama hakkı olmayan insanları, onları götürüp bir yere korsunuz, kaderleriyle baş başa bırakırsınız. Ölür giderler, toplum acizlerden, zayıflardan temizlenir. Yaşama hakkı olan güçlüler yaşarlar. Farkı yok ki bunun yani. O natürel seleksiyon, istifa-i tabi felsefesi. Buna da yani istifa-i tabi demeyeceksiniz, istifa-i iradi diyeceksiniz. Farkı yok bunun. Bu açıdan da yani bir sakat felsefe bizim iradi davranışlarımızda felç etmiş. O iradi davranışlarımızı yönlendirir hale gelmiş maalesef. Bu açıdan yani böyle insanların hepsi aynı şeyi yapa yapa belki sadece köylerde kaldı. O anne baba, peder şahi aileler, cet şahi zaten çoktan adı bile unutuldu. Yok artık konuşulmuyor. Cet şahi aileler silindi gitti onlar. Şimdi biraz oralarda yaşıyor. İnşallah oralara varmadan çark tersine döner. Yani yeniden onlara karşı toplum çapında bir saygı uyanır. Yeniden herkes annesine, babasına, yuvasına, eşine, çocuklarına sahip çıkar. O bize mahsus cennet köşesi, Hazreti Pir'in ifadesiyle öyle bir yuva, cennet köşesi bir yuvadır. O yuva yeniden teessüs eder. Şimdi farkına varılmadığından dolayı insanlar böyle vicdan acısı duymadan yapabiliyorlar onları. Hele bazı şeyler var ki arkadaşlarımız gidince, yani ben ona da çok üzülüyorum. Huzur evi diyorlar. Bu isim de esas aldatmaca bir isim. Metrukin yuvası. Darul Metrukin demek oraya daha uygun. Evlatları tarafından, torunları tarafından, yakınları tarafından terk edilmiş derbederlerin başlarını soktuğu in manasına, yuva manasına Darul Metrukin demek daha uygun. Yalan da söylüyoruz. Huzur evi ne demek? Huzur ne demek ya? Huzur bir insanın yaşadığı şey neyse, yaşadığı atmosferde zevk duyması, hazı manevi içinde bulunması, hayatı tebessümle karşılaması, onu tebessüm ettirecek hadiselerin çevresinde cereyan etmesi. Diyor ki adam, 3 bayram oldu, 4 bayram oldu, benim çocuklarım gelmedi bana diyor. Eşim de gelmedi diyor. Evlatlarım gelmedi diyor. Nasıl huzur bu? Ağlıyor hıçkıra hıçkıra. Çok teşekkür ederim diyor. Bu mektebin çocukları geldi, bizi ziyaret etti, içimize inşirah saldılar. Şimdi böyle bir ülke, eğer dilimizi bedduaya alıştırmış olsaydık, deneceği şey şuydu, yerin dibine bassın her şeyiyle. Fakat tel'ine bedduaya amin dememeye, tel'in bedduada bulunmamaya yemin ettiğimiz için demeyeceğiz onu. Allah ıslah eylesin. Allah ıslah eylesin. Bu canavar ruhları ıslah buyursun. Bu açıdan mesele çok ciddidir. Geriye dönelim. Yani bu mevzuda duyarlı, o işe uyanmış ne kadar insan varsa özür dilerim. El ayak hareketlerim de biraz konunun hislerime dokunması mevzuyu yönlendiriyor. Bu mevzuda elimde olmuyor bazı şeyler. Çok defa aklımdan geçti ki böyle kollarımı birer kementle buralara bağlasam da meseleyi sadece dile emanet etsek, dil dudak meseleyi onunla halletsek de, fakat elimde değil. Heyecanım oraya vurunca zannediyorum o kemeri de kırarım yani ben bu vaziyette. Biz kendi alanımız içindeki şeyleri yapalım, örnek olma işini temiz vicdanlara bırakalım, tesiri Cenab-ı Hakk'a bırakalım, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a sığınalım, yeniden o dünyayı, bu harabe dünyayı işte kendisine benzeyen bir hale getirsin dileyelim ondan. Hakikaten anne, baba, büyükler metruktur. Ve bu fena ahlak, bağışlayın, hayvani ahlak yaygındır. Gerçekten huzur evleri tesis etseniz, böyle villalar yapsanız, denizlerin kenarlarında, boğaz içinde onlara yalılar yapsanız, kayıklar indirseniz oraya, onlara denizin içinde yüzme imkanları da verseniz, evlatlarının, çevrelerindeki insanların onlara soluklattığı o huzuru, o hazzı maneviyi, o ruhani zevki onlara veremezsiniz. Veremezsiniz. Cennete bile götürüp koysanız, dünyanın binlerce mesudane hayatı bir saatine mukabil gelmeyen cennete bile götürüp koysanız, o yalnızlık içinde onlar ızdırap çekerler, huzur duymazlar. İnsani hisleriyle oraya girmişlerse. Bu açıdan da asıl mesele yeniden yuvamızın tesisidir bizim. Kendi yuvamızın, kendi düşüncemizin ihyasıdır, inşasıdır. Yıkılmış o toplumun yeniden inşasıdır. Kendi ruh abidemizin ikamesidir. Asıl mesele odur. Bunu biz duyuyorsak, vicdanımızda azıcık duyuyorsak, ben şahsen ona sevinirim. İhya etmek üzere, inşa etmek üzere bir basubadel mevt gayreti başlamış demektir. Bir diriliş süreci başlamış demektir. Herkes vicdanında onu hissediyorsa. Anam. Evet. Yani keşke bu babam, annem benim yanımda olsaydı burada ve yürümeme gibi bir problemler olsaydı, Allah onlara hizmet etme imkanı verdiğinden dolayı burada, onları sırtıma alsaydım, yatacakları yere çıkarsaydım, sonra yemek yiyecekleri zaman da tekrar sırtıma alsaydım, yemek masasına götürseydim, yemeklerini yedikten sonra da böyle yapsaydım, başka bir emriniz var mı, yapacağınız bir şey var mı deseydim, yok evladım, Allah seni Firdevs'iyle sevindirsin dedikten sonra da bir de ellerini alıp öpseydim, başıma koysaydım, bir emriniz olursa şayet, sözde utanıyorsanız bana, bir imada bulunun, taklak atarak gelirim deme imkanı olsaydı. Yani birileri meseleye bu seviyeden eğer yaklaşıyorsa, ben o vetirenin başladığına inanarak ümitleneceğim. Ama biz de vicdanımızda o yıkılışı, o harabiyetin, o tezelzülün acısını hala duymuyorsak, bir süre daha beklemek icap edecek zannediyorum. Allah Celle Celaluhu bir yerde, yani anne babanın hakkı orada, yani anne baba olarak ihtiyaçtan dolayı, zaruretten dolayı. Bak, inanma mevzunda Allah'a inanma, peygamberimize inanma, Kur'an'a inanma, haşru neşre inanma. Fakat vazife yapma mevzuna gelince, yani ubudiyet, yani ibadet, yani ubudet mevzu, yani saygılı olma mevzu, yani onlara karşı sorumluluğunu yerine getirme mevzu, bu defa öne geçiyor yani. Annenin, babanın hukuku öne geçiyor. Bir yerde değil Kur'an-ı Kerim. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ diyor. Kaç yerde? وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِيْشَيْنَ وَبِالْوَالْدِ اِحْسَانًا وَبِالْوَالْدِينِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ. Sonra sadece onunla da bırakmıyor. Yani biraz evvel dayı, hala, amca, teyze, nene, dede filan. Hepsi yani bunların. Ve bunların hepsinin, kimisinin o evlatlarının cıvıl cıvıl böyle koşuştuğu atmosferde yaşama haklarıdır. Onları ondan mahrum edemezsiniz. Dedenin, neden, nenenin torunlarını görme hakkıdır. Onları o sevgiden mahrum edemezsiniz. Kaldırıp onları partal bir eşya gibi bir yere atamazsınız. Fakat öyle bir sistem kurmuş, öyle bir mimari geliştirmişiz ki o binalar sahiplerinin başlarına yıkılsın diyesi geliyor insanın. Sadece çekiliyor karı koca bir yerde, işte bir yaşa kadar getirecekleri evlatları, sonra o da büyüyünce onlar da onu öyle yapıyorlar, aynı şeyleri. Kaldırıp onları bir yere atıyorlar. Kemma tedini tutan i'mel maşit. Ne yapıyorsan onu mutlaka bulursun. İstersen şimdi istediğini yap. Ne yapmışsan onu bulursun. El birru la yebla ve zembu la yunsa ve deyyanu la yemut. İ'mel maşit. Kemma tedini tutan diyor Allah Resulü. Cevami-ül Kelim bir hadis-i şerifinde. Nasıl davranıyorsan öyle, onu bulursun mutlaka, ettiğini bulursun. Hazretin çevresinde 10 tane insan varsa, onların her birisinin farklı faziletleri var. Onda ayrı bir kemalat görüyor. Demek ki çok farklı, ayrı bir derinlikte müşahede ediyor. Bizim bilemediğimiz bir ufukta, metafizik bir boyutta onda bir derinlik müşahede ediyor. Hani bir iki talebesinde bir iki hastalıkları var onların da, onları söylemediklerinden dolayı, belaya sabrettiklerinden dolayı onları çok yüksek görüyordum diyor. Sonra anladım ki bir kısım sıkıntıları var fakat onu fahş etmiyorlar. Belayı dertten ah edip ayarı ahlarından agah etmiyorlar. Bundan dolayı çok yükselmişler onlar. Mustafa Çavuş merhum için de ben onu görmedim. Nasip olmadı. Onun için de annesine babasına saygısından dolayı öyle terakki ettiğini gösteriyor. Eğer anneye babaya saygı vesile-i terakki ise bu herkes için söz konusudur. Ve herkesin terakkisi de o mevzuda samimi, onlara karşı vefalı davranmasına bağlıdır. Yani hiçbir şey demeseler bile hissiyatlarını çehrelerinden, iş mizazlarından veya tebessümlerinden okuyarak emre amade olduğunu her zaman ifade edecek kadar saygılı olma mevzu insanı amudi olarak yükseltir. Amudi olarak. Allah'a yükseltir tabi. Ve öbür tarafta göreceği mükafat da daha farklıdır. Şimdi bir kere her şeyden evvel dini umura, dini emirlere, dini disiplinlere saygı yıkıldığından dolayı Hani ben bunu yapmasam ne olur yani, ne olacak? Ölüp gidecekler nasıl olsa. Mesele öyle değil. Hayat burada o perdenin kapanmasıyla bitmiyor. O perdenin arkasında devam ediyor. O meselenin öbür ucu var. Berzah var. Mahşer var. Köprü var. Cennet var. Cehennem var. İşte mümin hayatını buna göre tanzim edecek ve büyüklerine saygı duyacak. Evet, bir menkıbe ile bağlayayım bunu. Hani bir yerde yine bu istifa-i iradi terminolojide kullanabilirsiniz. Nasıl? Tabisi olunca niye iradesi olmasın ki? Var ya o dizilerde de adam diyor ki sadece yaşama güçlülerin hakkıdır. Zayıfların yaşamı hakkı yok ki. Zayıfı basar, ayağını ezersin. Kas sisteminin gereği de budur. Evet, bir yerde böyle yaşlanıp amel manda hale gelenleri bir sepete koyup götürüp bir uçurumun tepesinden aşağıya yuvarlarlarmış sepetle beraber. Mezara da ihtiyacı olmasın diye herhalde sepete koyuyorlarmış. O sepetin içinde öyle. Öbür hayatın öyle devam ettiriyor. O kötü adetin orada kesilmesine vesile olan bir hadise oluyor. Birisi babasını alıyor, götürüyor, sepetin içine koyuyor. İşte bir zirvenin başına çıkarıyor oradan, yuvarlayacak. Oğlum diyor, sepet sahibi olmasın diyor bunu. Beni böyle de atabilirsin, mahsuru yok diyor. Çünkü yazık olur, israf olur. Nasıl olsa senin oğlun da o sepeti kullanacak diyor sana. Götür geriye, evde dursun. Yeniden bir masrafa girmeyin diyor. Yani insanların, bilmiyorum yani, şimdiki kafalar hemen böyle bir sözle dan deme var ya, hemen dan der mi, anlarlar mı, anlamazlar mı onu da bilemiyorum da, adamın kafasına dan diyor delikanlı. Gel baba diyor, sepete koyuyor, eve getiriyor. O adeti, menhuseyi, menkureyi, neyse, müfside böylece sona eriyor. Babalarını götürüp artık bir çukura yuvarlamıyorlar orada derler. Yani birisinin bir yerden başlayıp bu melun adatı seyyiyeye, batı vebasına, bize modernite kılıflı gelmiş bu şeylere dur demesi lazım. Ya bir kere de Allah'ın izni ve inayetiyle eğer bu dur diyenlerin sayısı çoğalırsa iş tersine dönebilir. Yani cahiliye dönemi düşünün ki bir dönemde yaşanıyor. Çok yerde o zaman. Hani Mekke'de yapıyorlar mıydı, herkes yapıyor muydu ayrı bir mesele. Öyle olsaydı kimse dünyaya gelmezdi. Onlar da çocuklarını diri diri gömenler de var. Kur'an-ı Kerim kaç yerde ayetiyle ifade ediyor bunu. Bir ar meselesinden dolayı, bakamama meselesinden dolayı bir yerde وَلَا تَقْتُلَ اَوْلَادِكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ. Bir yerde de وَلَا تَقْتُلَ اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقْكُمْ وَاِيَّهُمْ diyor. Rızkı veren biziz diyor. Bakma görme korkusu, ar korkusu, biriyle evlenir, o bir yönüyle benim kas sistemindeki basamağıma uygun gelmeyebilir. Dun olur. Hani derler ya, kızı kendi gönlüne bırakırsan davulcu zurnacı, onlar da o mülazayla. Neme lazım? Deni bir insanla, densiz biriyle evlenir, izdivaç yapar. Oysa ki öyle değil yani. Ben aristokrat bir insanım falan gibi mülazalarımı neyse. Şimdi bu adetler öyle yaygın ki, içki öyle yaygın ki, o ulyan yaşama öyle yaygın ki, Kabe'yi bile öyle tavaf ediyorlar. Yani akla hayale gelmedik, o şeyde imalarla geçiyor Hazreti Üstad. 19. sözde, reşalarda imalarla geçiyor, tasrih etmiyor. Çünkü kendi disiplinleri açısından batılı fevkalade tesvir safi zihinleri idlal eder diyor. Safi zihinleri itlale badi olabilecek şekilde tasvir etmiyor onu ama fakat imalarından anlıyorsunuz onu. Akla hayale gelmedik şeyler işleniyor. Akif de aynı şeye temas ederken sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Ve sonra da imamların dediği gibi musallaya kur, er kişi niyetine derdi. Şimdi böyle bir toplumda çok ciddi bir gayret birdenbire o toplumu medeni ümeme yine Hazreti Üstad'ın ifadesiyle muallimlik yapabilecek kıvama getirdi. Yani burada ümitsizliğe düşmemek lazım. Bu meselede öyle bir devrilme yaşanıyor ki bunu nasıl düzelteceğiz falan dememek lazım. Her şeyin künde künde üzerine devrildiği dönemde o zat hiç ümidini kaybetmemiş yani. Eşref Edip Bey bir yerdeki o mülakatında söyler. Yani herkes devrildi. Herkes yıkıldı. Kıtmir'in ifadesiyle yani o külliyattan hiçbir olmasaydı, laikalar da olmasaydı, o adam hiç tavrını değiştirmeden böyle o dimdik duruşu var ya, ders olarak bize yeterdi o. Evet, çok önemli. Şimdi o dönemde ümitli olmak çok zor. İster materyalist mülahazaların hakimiyeti, naturalist mülahazaların hakimiyeti, evolüsyon düşüncesinin bütün ilim camiasını sarması, isterseniz bir tecebbürün, bir tahakkümün, bir tasallutun, bir tagallübün o insanları ezmesi, preslemesi, kimsenin kendisini ifade etmesine fırsat verilmemesi karşısında herkes devrilmiş ama fakat o dimdik durmuş Allah'ın izni inayetiyle. Bence bizim için bir ders olmalı. Bir yerinden tutup bu işi başlatmalı Allah'ın izni inayetiyle. Bir menhus adete son demeli. Bir şahsi hatıramı da anlatmam müsaade eder misiniz? Bir hizmete böyle gitme mevduunda belki hani gitmemi istemiyordu annem babam. Ama siz de öyle yani. Meselesini ister mi annem babam? İstemezler de fakat ikna ederseniz yani. İsterler ki dizayn dibinde oturasın böyle. Sen 50 yaşına da girsen böyle başını okşasınlar. Evet işte gelir mesela ben oturmayayım da yine gelir elini sürer ya ben 50 yaşında insanım. Elini sürer. Meselen de yok şimdi senin ayakların üşür. Yani. Efendim kaldığın yerde soba var mı? Yani, böyle yani o yaşta düşünür anne bu yani. Dizinin dibinde olmanı çok arzu edersen. Fakat onları rencide etmeden, incitmeden din adına yapacağın şeyi de öyle yapman lazım yani. Yapıp Allah'ın izni inayetiyle ortaya koyduğun şeylerle ya o gitti ben hasret yaşıyorum ama fakat yapılan şeyler de görmezlikten gelinecek şeyler değil. Onu dedirtmeli. Onun gönlünü almalı, memnun etmeli. Fakat bir şey var ki ben kendimi affetmiyorum yani. Kendimce benim cürüm saydım. Ben bunu şundan dolayı söylüyorum. Hani başkalarının ötesinde veya berisinde nesi varsa biraz düşünsün, mülazayı alsın. Şekeri vardı ve ben ondan tevarüs etmiştim. Bak bir şey o. Elimde olmayarak dedim. Keşke dilim kurusaydı demeseydim. Böyle öyle şekerime üzülüyor. Kendisinde var yani. Kendisinin şekeri var. Bakıyorsun yüksek. Dedim anne ne yapayım dedim yani işte sen de var bana geçmiş. Öyle üzüldü. Yani Allah canımı alsaydı benim şekerim. Hani bu. Hay olan dilim kopsaydı demeseydim böyle kendi kendime. Şimdi buna bağlı bir başka gün hakikaten gelinleri kızları gibi baktı ona. Haksızlık yaparız. Diyor ki anne diyor bu hamur işlerini çok yeme bu şekeri yükseltir diyor. Ona gönül koymuş. Ben de o esnada evdeyim. Biraz benim yüzüme baktı ben müdafaa edeyim kendisini. Ya hamurla mamurla olmaz diyeyim. Ben de böyle orada şu anda kullandığım ifadeyi bilmiyorum. Anne gelin doğru söylüyor gibi filan. Öyle bir üslup kullandım. Acı acı yüzüme baktı. Gözleri doldu. Bakın bu 93 15 sene geçti aradan. Ne zaman aklıma gelse bu ah yerin dibine batası ahlaksız herif. Sen orada annenin hatırını şey yapamadın. Ben affetmiyorum kendimi. Affetmiyorum. O ben affetti mi bilmem. Evet, size bir şey ifade ediyorsa etsin bu. O kadar. Orada benim için ne kadar bir cürüm görürsünüz bilemiyorum. Onun için. Fakat niye öyle bir meselede ben onun yanında yerimi almadım? O orada haksız dahi olsa ben onun müdafi olmalıydım. Onun hissi. Hakkının üstünde hak olamaz. Onların haklarını eda edemeyiz. hakları azizdir, Allah hakkından sonra gelir. Ve ben kendimi affetmiyorum, sizin için ne ifade ediyorsayız. Mektup yazın, telefonla konuşun, bir emrin var mı deyin. Burada öyle hizmet oluyor. Size öyle çok dua edenler var ki, siz bu dualarla rampadaki insanlar gibi amude olarak Allah'a yükselirsiniz deyin. Gönüllerini alın, mutlu edin. İnkisar yaşamalarına meydan vermeyin. Bir de hasretlerini inkisarla derinleştirmeyin. Min gayri haddi. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Amin. Ve sallim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem.